Aman Allah'ım. Marlin, men ko'rim, pek dulber. Son Coral, sen dengizge bakan evni istegen edin, ama butun dengizge sahip olmağa beklemedin, ole mi? Vay, mandava bambaşka ekin. Son, akayın aferim kim aytacak? Aferim ahaycığıma. Bu kolaydı geledi. Bu evni çoğusu başka klon balıkları alacak edin. Elbette, istegenler bir sürü edin. Maşallah, mındaki yer de pek güzel. Gerçekten de bilmiyorsun. Begenim, begenim. İnan. Men bilem ki Tik Rif rayonu pek beli. Mında güzel mektepler ve acayip manzaralar. Ama bizge o kadar büyük ev gerek mi? Koral, sevgilim. Bu her şey balıkçılarımız için. Onlar en güzel şeylerge layıklı. Bak. Onlar uyanıp pencereden balina balığına görecekler. Balıkçılarını uyatırsın. Doğru. Vay, bak. Tatlı tüşler köreler. Olarga adlar bermege kerek. Bunu şimdi yapayık mı? Yaxşı. Bular küçük marlinler, bular ise küçük korallar olsun. İşte bu kadar. Eğer de adı Nemo olsa? Nemo? O zaman mırdanesi Nemo, kalanlar ise küçük marlinler olsun. Birkaç günden son biz ana baba olacağımız. İnşallah. Олар мені бегенерлер ма? Марлин. Ама керчекте. Мында 400-ден зияде хавиярчық бар. Бұрдан несі сені бегенер. Не? Бізім көршіңізді хатырлайсың ба? Хатырламасақ дада яхшы олар. Ама не үшін? Бағышланыз ханым әфенді, менің дудағыма кенгел әлішті. Сіз ашағы бақып олырсыңыз ма? Тиме мені? Ол менім, бек дүлберім. Еркес қайда екен? Корал, тезіп кекір. Йоқ-йоқ, оларға бір шел мас. Тезіп ке сақылан, тез! Oldu. Korkma, baban yanındadır. Baban yanında. Ne ama, ben her vakit seni bilavardan kurtaracağım. Sana söz vereyim. Мектепке істемеймін. Добрас ұйқылайын. Сізде кіл, баба, мен кетеджем. Тұрыңыз, тұрыңыз. Мектепке кетем, мектепке кетем. Бірінші керек кетем мектепке. Ай! Немо! мектепке кетем. Вальмемо, әрекет етме. Ердің олмаса сен шыққамасын. Бір ерін ағыртамы, дұясын мы? Йоқ. Я сұты алмай мы? Егер чоқ олса, оны дұйып та олмасын. Йоқ. Юреген болана мы? Менім қач елақым бар? Жаным сықма. Не қадар жеба бер? Уч. Йоқ, саған бір ше олды. Менде бір, екі, уч. О қадар аз? Чоқ шүкір. Саған бір ше олмады. Ялда болшы насыл? Ерінде. Костер? Оғылым, мектепке керчіктен де істесім. Егер істемесең, бармасан да олыр. Бірек елда бекер. Келіңіз, баба, вақыт келді. Ха, я ақы алмақ керекті. Актиниядан янмаға істесін ма? Тез бар. Азырым. Бұ ерін қалды да. Қайда? Бұрнын. Бәлі. Демек, азырмыз. Біз бірінші керей мектепке кетеміз. Біз оқымаға бе білгілер алмаға істейміз. Я деңіз ақында не білеміз? Оқафлыдыр. Машалла. Оның үшін әтрапқа бақамыз, чықамыз, сақланамыз, чықамыз, сақланамыз, ве да бір керей. Оге ве арқаға. Бұ әрекетлеріні дор керей апсан, да бұзерді. Баба! Оғылым кетеміз. Бабам, белки мен мектепте олғанда акуланы көрерім? Ишала, көрмесін. Я сіз оларыны көрдіңіз мы? Йоқ, ве омут етем көрмем. Я хаплы бақалар не қадар яшай? Хаплы бақалар ма? Мен білмейм. Хомшоз барындан сен дипланктон айтханына көре, хаплы бақалар да 100 елға қадар яшайлар. Хаплы бақанен көрішкенде онда мытлақа сорарым. Акуланен сөбетлешкен сон. Тоқта, қырмызыны бекле. Ялдаушымдан, менің ялдаушымдан тұт. Баба, Иванат бақчасында көбі параларыны масраф етмей жесіз. Янавы чықшық балбан сені түртеджек едеді. Аджиба, қайда кетмеге керекміз? Сақтен қалына! Дерслерден соң қаршыларым! Бауар, қайтарымыз. Күн кетедім, қайтарымыз. Юр, анда барайықшы. Амала уйдырдың. Бақшыларсыңыз, оча мұнда келіжек ма? Вай, Актиниядан кім чыққан екен? Мәжбур олдым. Марти ойлем? Марли. Боб. Тәдвил, вай, сен клоун екенсін. Шақаджы Латифе анатаджан ма? Ай, тұтай. Бұ яңылыш пікір. Клоун балықлары башқалардан кескін ақылы дегілдер. Айды клоун ама. Бір шақа айтса. Мен бір Латифені білем. Бір моллюск яшаған әді. Бір күн моллюск жая... Йоқ, ялдап. Йоқ, о, ялдамайды. Сәкен отырайды бе деніз қияры... Олар... Йоқ, оледі кейл. Дебек моллюск бе деніз қияры... Олардан кімсе бір ерде кетмеді. Олар тек... Шансик, қана елек балғының азбарынан шық! Ана жайылыңыз мұндан. Әй, қайдасыңыз, қайдасыңыз. Баба, мана да ойнамаға мүмкін ма? Сен барында сүңгірлер үстінде секір. Анда мираклы. Ялдавучына не олды? Ағыртамы? Ай, я мен не ептім ке? Эріштерме, ояңы талебе. Доғанындан оле. Досымлы ялдавуч. Баба! Бұқармалавучыны көресің ма? О башқалардан қысқадын. Ама бұ еч көрінмей. Олар нен бөле қыбырдатқанда. Менде суға аллергия бар. Менесе дай омылмаз бұрысым. Кімдені серлеріні қатырлай-қатырлай, кім бірлік тәйбу ерлеріні саяң. Скаты сенді! Юр, немо! Тоқта! Чашы түрлі, чашы тренгілі, чашы сәсілі, қалғанлары тәреліктей, еч көрінмес. Аджиба, талебелерім қайдадыр? Біз мұндамыз, Ахан ежелер, мұнда екенсіңіз, юқарыға чықыңыз. Біз дәрістерге қатнамайық, башқа ұсыл құланайық. Баба, сіз қайдыңыз? Вай, я сен кімсің? Мен Немо. Яқшы, Немо, бірінжіден сен суалге жевап бермеге керексің. Яқшы. Айтшы, сен насыл евде яшайсың? Лимони имени. Йоқ, анимони лимони мұне. Яқшы, зорланма. Бізге хош келдің. Білесіңіз, оның бір ялды өте құчсыздыр. Ялдамаға болуырса, біраз сыратлансын. Ашшы. Баба, сізге кетмеге керек. Қорқмаңыз, біз бірлікте олажақмыз. Талебелерім, кетеміз. Әппіңіз, ерлешіңіз. Бір-бірінің яныңда олыңыз. Джимми, аңладың ма? Аңладың. Оу, айыт көзелді. Сақен барын Мұқайт ол. Әй, сен пек жесүр ақайсын. Оны дайыма янымда тұтамам. Бе, тик рифке еламаға қорқыншылы. Олар жүрселерде. Қайда? Пикривке ма? Сіз не дәлірдіңіз ма? Оларны бірден қабырып ойлайлыкке азырламақ керек еді. Эй, Марти, сакино! Мені сакинлештірме! Карты шек! Не үшін карты шек? Клоун олса да ақылы кескіндегіл. Язық. Суф эф олған марлықларна біз саяйық, саяйық, алабалы. Юнус балық, моллюск, элек балығы, бычқы балық, ойық мерсін кірпі балық, чогыш балық, деңіз сады, көпек балық. Эй, ярдымжы олыңыз! Балық, ялдауы чү-чү-чү-чү, чү-чү-чү, чү-чү-чү. Шымды тек қызлар? Деңіз осенліклер андамында, оларны остерген көнеш яқа. Иште, бутик риф. Эр шейіні бақыңыз, ама ұзақ кетмеңіз. Бактериялар түсірісі, бақыңыз. Күчік парчачықта бұтын экосистема. Бактерияның цитоплазмасы. Сон кетейік міз. Аяты. Келіңіз, ерлайық. Сенгер ене тенгілі фарқлы мерджан веджилавуқ, әмпек фарқлы дөлбер балық. Эй, достлар, бекліңіз. Дөлбер. Қайда кетесің? Ай, тап көрлендім. Бұ недір? Мен білем, сен де бұны көрген әді. О, деді, бұның ады қиық. Насыл бұйу қиық? Эй, бақыңыз, мен айны қиық янындам. Көлесіңіз, қанасыз, яқылашыңыз бақайын. Яқшы. Бойле. Сен ұзақларға яудайсың ма? Бабам бұл қафылыдыр айта. Нема, йоқ! Бабам? Сен рифтен ұзақлашайдың. Йоқ, мен істеледім. Мен айтқан едім. Йоқ, бабам, ұзақлашайдым. Мен қорықты. Қорықтың? Сұссаңыз да, да яқшы олырды. Анна бабаларыңыз көрсейді. Сен ярамы яудайсың. Баба, мен яқшы ялдайым, анладыңыз? Йоқ, ярамай. Әмді сенің ерің мұнда да кел. Мен ақылы едім. Мектепке бір қач сенеден кетеді. Йоқ, бабам, сіз денізден қорқанының сүйчу? Сен да азырды келсін. Сен беллесін, әлшіні япа білесін. Ама яңыз шасын, Немо. Бездірдіңіз. Мұнда... О, Гринечек, еч бір шей йоқ. Сізге ярдым етейм, мен академик. Бағышлаңыз, кедер етмеге істемедім. О, ярама яудай. Оның үшін көз-құлақ олмадан мұнда болмаға әрте. Ама мен мұндам қасиветі етмеңіз. Ама сыныфыңыз балабан. Яне оны көзі күнде жөмеға мүмкін. Шымды оны бақмайсыңыз. Йоқ, бақмайсыңыз деп айтмайым. Анам, бақыңыз Немо қайда кетті. Немо! Сен анда не басын? Бақ, сені балық қашымаса менден алажағын бар. Артыла қайт. Мен кімге айтам? Тез қайт. Соқта. Да бір әрекет епсаң. Тиме. Қайықны тиме дедім. Әшітесің мұ? Оңа тиме. Немо! Қайықны тиді. Құйрығыны қыбырдат. Мында кел, Немо. Шымды зәдесінен ашарсың. Тез маңа кел, тез! Тез! Бабам, ярдым етіңіз! Шылды, Немо! Сақланыңыз! Йоқ, йоқ! Бабам! Бабам! Немо! Немо! Немо! Немо! Немо! Йох! Йох! Немо! Немо! Немо! Мұқай тол! Йоқ! Йоқ! О, кетті! Кетті! Йоқ! Бойым кенсіз! Йоқ! Йоқ! Небо! Йоқ! Nemo! Nemo! Yok! Nemo! Nemo! Yok! Yok! Rica ederim yok! Yok! Yok! Nemo! Rica ederim! Biraz kayıkta benim oğlumu alıp getirler! Oğlumu! Yok be! Oğlum lütfen yardım ediniz! Ayda! Bağışlanasızını görmedim. Efendim, nasılsınız? Cevdi. Ayda. Cevdi. Her şey geçiyor. Cevdi. Her şey yaxşı. Yok. Onu alıp getirler. Men o kayıkını taparım. Kayık? Men kayıkını gördüm. Kirişikler mi? O yanımızdan geçti. Biraz mı? Merhaba, men Dori. Kayda geçti? Anda ketti. Anda. Gerçekten. Artımdan. Sağ ol. Çoktan çok sağ ol sana. Bir şey de gül. Yeter artık. Ne? Ne iştin? Sana denizde yer az mı? Ne? Ne istiyorsun? Ha? Ne? Doğuşvege. Korktuğun beleysin. Ne? Tohta. Peşimden yaldama. Ya sen bana kayık kayda ketkenini gösteresin de. Kayık mı? Men onu körgen edim. O yanımızdan geçti. Anda ketti. Anda kettik. Tohta burada kaçık. Tohta. Men anlamayım. Sen bunu her şeyini aytkan edin de. Aytın mı? Кені. Егер сен шақалаштың бұл шақады кел, мен шақалардан алмайым. Мен клоун балығы. Білем, бұл күріншіледі кел. Бағышла, менің афыза мүле проблемлер бар. Афыза әлі проблемлер? Не айташу. Йоқ, алдатмайым. Бұтын сөйлеріміз өле. Мен өле түшінем. Олар қайдалар? Сізге ярдым етейм. Алла сақласын. Білесін ма? Менің вақтым жоқ. Оғлымы қыдырмаға керек. Мераба. Мераба. Менің адым Баш. Мен сізін анлайым. Акулаға еш кімсе инанмас ки. Ай! Сон, ойлы кеч мәлде мінді не кезесініз? Біз кезмек, яне мінда декеміз. Гүзель, о заман балық кесечкілері көршуге қошылырсыныз мү? Әгіленде ақшамы? Доғры, әгіленде ақшамына. Не дейсіңіз? Әгіленде ақшамларыны севем, барайық мы? Гүзель фікір, ама біз барып оламамыз, біз... О, барайық, бек мираклы олачақ. Яқшы, о қадар ісрар әтсеніз. Вай, топузлар, керчектен де әгіленде ақшамы? Ама оларын тиме, сырлары бар. Егер бір дәнесі патласа, аз көрінмес. Денгер, чап! Не, секелеп чықтың, Баш! Мұсафырымыз бар. Сен кечке қалдың. Ашымызны бітірді, кама мен тоймадым. Іштамыз пек ачылды. Башлайық енді. Демек, топлантымыз ашық деп илан етем. Ант сөзлеріні айтайық. Мен шанлы акула, аша-шаған машина дегілім. Ескі имиджімі деніштірмек үшін мен озым денішмеге керегім. Балықлар достыр, аш дегіл. Тек юнус балықлары душмандыр. Юнус балықлары, олар тек озыны севген жынысылардыр. Бақыныз мен гүзель бір зиялы. Топлантымызның мевзусы 5-ші адым. Озынен балығы достыны кетір. Достыны кетірдіңіз ба? Мен кетірдім. Селям! Я сен, чап? Я... Мен... Достымны яныш ерге... Кірсеттім. Не япайық, чап? Эрбірміз хата япа білеміз. Менім достларымдан бірісін ал. О, сағыл, достым. Бұңа енді мұқайт олачам. Демек, мен бірінші. Мераба. Менім адым Баш. Мераба, Баш. Сонки кере балықны үч афтая вел ашаған едім. Егер алдатсам, менден балық шорбасыны япсынлар. Аферин, сен бізге орнексің. Мүкемелсін. Кім небетте? О, мүмкін мен, мен, мен. Аха, бірінші сырадан қыз. Бұйырыңыз. Мераба, мен Дори. Мераба, Дори. Неме, ғалиба мен балық үч ашамадым. Машалла, Дори. Ой, леди, девамет. Мен керчектен де қуандым. Дакин. О, достым, сықынтыларым бар мы? Менде сықынтылар йоқ. Ойле мы? Бақайық. Башта озыны таныттыр. Яқшы, мераба. Адым Марлин, мен клоун балығы. Сен клоунсын, керчек шын. Шай мы? Лятифе айта білесін мы? Лятифелерні пек севем. Мен тек бірдане білем. Көлінчілі, бір моллюск яш деңіз қайарына келе, яш қайаралар асылында лафеті бұл алмайлар. Ама лятифеті епсі лафеті. Деңіз моллюск қайарға айта. Баба! Немо! Немо, Немо, анламадым. Клоун, ама кескен дақылы дегіл. Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, о менің оғылым. Оны далғычылар тұттылар. Не япайық екен? Ама да, инсанлар, істегеніні япалар. Бекім чуфутыр. Орне қалына жақ, баба, оғылыны қыдыра. Алашылмаған езілар. Мен бабаны еш білмедім. Айда, ақылама, біз сенің қораттан. Бұны инсан язды. Біз оқыған балықны тапармыз. О, акулалар. Йоқ, йоқ, Дори. Ей, егітлер, егітлер. Йоқ, Дори. Бұ менім. Дори, ебер. Қана... Ай! Бағышла, ағырта мы? Бағышла. Аманда ұрдың қан келе мы? Ай, ай, ай. Дори, сен... О, дегузел. Тұтыланы! Бір кесе жақ. Озыны тұт. Достым! Балық аш дегіл, достыр! Аш! Дори Мұқайтоу! Не айет балық ашарым! Баш, сен сөз бердің! Бір кесе жақ. Тоқта! Әнді не, мұндан асау чықа жамыз. Кім о? Дори, мұндан чықыш қыдыр. Бағышлыңыз, кетчерек келіңіз, біз чықыш қыдырамыз. Чықыш йоқ, ама олмақ керек. Я буне, эс, ца, пэ. Мераклы, инглиз же чықыш кебі язылған. Қачамыз! Ха, мен келдім. Тоқта, сені оқымаға білесін ма? Білем, керчектен білем. О заман бұны оқы. Ха! Жанына сағыртмасын, о, оқсыз қалған еді. Тұт осығыны, достым. О, қақылған. Сен бұны япмай жақ едің. Баш, о, яқшы. О, тербелі, оқылан. Маска керек. Маска керек? Йоқ, йоқ, йоқ. Дес, масканы ал. Аман! Баш! Не? Сақланамыз! Сақ толыңыз! Я егленжі ақшамы! Аферін! Баба? Баба? Барбара, үшінші түш үшін коронка ве памұқны кетіріңіз. Яқшы. Мераба, балычық. Дүлбері, о, риф янда олежек еді, мен ісе құртардым оны. Навакайның файдасы олдым. Башламаған мүмкін. Вай, су қабарчықлары, көшік су қабарчықлары, су қабарчықлары, менім. Олар менім. Ол су қабарчықлары севе. Йоқ, йоқ, вай. Bonjour. Қорқма, күчок. Мында жаның ағыртмазлар. Ой, оле қорққан сабалы. Мен үлге істейм. Бабамны көрмедіңіз ма? Жаным, ота бәзенгілігінде қалғандыр. Не ерде? Мені мисал оларақ балық түканындан кетірділер. Айванат түканында. Құшар базарындан. Мен почтадан. Бақшы шолдым. Я сен қайдан? Мен океандан. Океандан ма? Океан! Оны да темізлемеділер. Жак! Ой? Темізлем. Ой. Aman! Oh la mer! Bon. Voilà, Temos. Океан, мавы ве балабан. Я у насыл. Мавы ве балабан. Мен біледім. Бір шекерек олса, бір істезеге айт, бұл менім. Я да менім штіл қардашыма айт, ярдым етер. Мераба насылсын. Ама оғайнанма, отентек. Бошлыну! Аңламадық. Башлана деп айттым. Яхшы, яхшы, яхшы, яхшы. Тамырыны темізле, ішпек жидзи ғалиба. Памық ерінде ма? Оның ненен ачқан еді? Әр вақыт ка бұғатыра гледен боры или? Штіл мен кормейем чекіл. Шылдар ұсылы или чалыша? Полиэкстрактор хетстрам или? Хетстрам дегіл, кейфлекс. Там чеше кілінде кеселеш. Айтам да хетстрам. Йоқ-йоқ, кейфлекс. Хетстрам. Кейфлекс! Хетстрам! Ярдым етіңіз. Бары бош атайым оны. Чайқаңыз вет көріңіз. Оф, инсанларының ағызында о қадар пестілік бар. Мерам бана ежу. Неден артта қалдым? Канал темізлемесін ден. Вай, ненен ашқан еді? Гатыр борың. Гатыр гледен боры ілі. Сонки вақтылары әп оны қолланы. Мераба. Кім бұ? Яңы сой. Оны түші кімі риф янында таптым. Бағышла. Егер әвелден сенің үшін телікелі едім. Құшуча, балық юта. Эй! Шш! Қана, кет мұндан! Кет! Кет мұндан! Бұ менің балықларым! Шш! Вай, жамысынды. Бұ Дарла, торыным. О, 8 яшында. Хе-хей, күчічік! Бұ яңа анан. Бұ жұма күні о сені алажақ. Мен сені оңа бағышлайжам. Чш, апысым сырымыз олсын. Айды, Такер эфенди, цемент қатқанжы мен бір айланып келейм, мен бір да қачық. О, Дарла. Не, о ярамаз мы? О, әр вақыт пакетіні саллай. Ғарып шынлі. О, кечкен сене бақшыш еді. Узақларға фарфор тренінен кетті. О, балық қателі. Оны істемейім, мен бабама қайтажам. Ааа! Бабам, ярдым етіңіз! Ай, ғарыпчик! Теймеңіз оға. Теймеңіз. Ярдым етіңіз. Йоқ. Озын кірдің, озын чық. Жабыр. Озы бежермеге керек. Сұс. Құйрық ве ялдаушыларнен невбетнен әрекет ет. Япамайым, бір ялдаушым зайыф. Маңа о кедер етмеді. Мақсат қой ерішмеге чалыш. Девам ет. Машаллах. Машаллах, мен атқан едім да, машаллах. Атықсың, машаллах. О да, сен кібі, океандан. Эбет. Ха-ха, таныш ба құш. Ақылында не бар, жабыр? Фикірімде бүгін күчікке тантаналы ақшам япармыз. Сон, адың не? Немо. Мен Немо. Немо. Немо. Енді ашаған едім. Да вычинал. Не, кайда? Язы. Дори! Тур, айда, тез! Тез ол! Тез! Мен керчектен... Тур! Дори! Маска! Маска қайда? Йоқ! Тут оно! Тут! Дес маска нау! Қалалы қазан ішінде, қаз баласы аммада тереген. Қызны баштан шыққарған. Не олды? Жойылды. Маска жойылды. Шырдың, не? Сен шырдың. Оғылымы тапмақ үшін бұл сон кечәрі еді. Ой, сен оғылап ұқы өфенді. Не бажағыны білесің ма? Йоқ, мен білмейм. Ашағы, ашағы, ашағы, ашағы, әп ашағы, ашағы, әр вақыт ашағы. Не апайық екен ашағы, ашағы. Еке. Дори. Мен сәвем, ялдамаға. Дори. Мен сәвем, ялдамаға. Енді бұл ома жақ ер маңа елшілжек. Бағышла. Бір шей көресің ма? Мені бірсі тұтты. Бұл менім. Сен кемсің? Кем, кем? Мен бұл менім. Сен? Сен менің вижданымсың? Мен сенің вижданың. Біз чоқтан лайф етмедік. Насылсың? Шекаетім йоқ. Яқшы. Дори айт бақайым, бір шей көресің ма? Мен көрем. Мен ұшық көрем. Ұшық? Анда. Эй, виждан, мен өлдім? Йоқ, мен де оны көрем. Недір бұл? Насыл о, дүлбер екен. Мен бек бақтылым. Бұны іште көремес едім. Оле бір. Оны түймеге естейм. О! Ей, артына қай. Дес қай дедім. Сен ұшымды тұтарым. Тұтарым. Шымды тұтарым. Сені яуда жам. Тұтарым. Дайма дос болжақмыз. Мәчіғым. Қайда кетмеге керек? Мен көрмейм! Маска! Насыл? Мен мұнда бір ши көрмейм. Ай, ай, ай, ай! Эй, мұна маска! Оқо! Эй, әфенді, ярықты яқынша кетірерсің ма? Мұнда қаранлы. Әнді яқшы, ойлайды тұт. Оқса әнді! Яқшы, яқшы! Эмир әті жі! Пәшер... Пәшер... Пәшерман... Пәшерман... О, бірінші сатыр Пәшерман! Пәшерман бірші алат, Майки! Яқшы, екінші сатыр... Қырқ екі... Яры қайда? Вала... Вала... Би... Вала би... Вы... Девам... Қырқ екіден сон вала би вей! Яқшы, тез жоқса, елбарам! Сидней! Сидней, бұл Сидней! Мен өлдім, өлдім, өлдім, өлдім, өлдім, өлдім, өлдім, өлдім. Біз ендік, біз ендік. Біз нашамасын сен, біз нашамасын. Сен, йоқ-йоқ ашамасын, сен диетадасың. Дори! Бізна! Анда не, маскада не язылы? Пешерман 42 балы бибей. Вай, язылар ақылымда қалды. Ама мен дайыма ұнытайдым, Пешерман 40. Тоқта, тоқта, тоқта, қайда бұл? Мен білмейм, фарқы йоқ. Ха-ха, ақылымда қалды. Қырқ екі балы бивай Сидней, ақылымда тұра! Немо! Мимо! Севе-моа! Ақтымдан кел! Ah, Adın ne? Nemo. Puska kardeşim, buyur. Nemo, portakal beyazlı kelmeşek seni kıltık tuttu ve bezdirdi kayasının ucuna çağırıp akvaryum azalarının takımına koşulmağa teklif etemiz. Klubumuzda olacaksın. Gerçek mi? Ama sen ateş halkasından geçmek kereksin. Ateş halkasını yak, tez ol. Oh. Unutmam degen edin de. Ateş halkası. Su kabırçıkları. Başka acı olmayı mı? O da küçüktü. Şimdiden ve gelecekte adın Cesur olacak. Cesur uhaha. Hoş geldin Cesur. Cesur uhaha. Yeter uhaha. Cesur upapa. Cesur bizim dostumuz. Razısınız mı? Razımız. Ona ölmeye vermemiz. Darla 5 günden son gelecek. Ne yapayık? Şimdi ben sizge aytırım. Biz ona çıkmağa ve kaçmağa yardım etermiz. Kaçmağa? Gerçek mi? Evet, hepimiz kaçarmız. Jabır yeter. Kene de bu senin planların. Bağışla. Ama onlar gerçekleşmeler. Bu da gerçekleşmez. Endi bizde o bar. Men? Filtrini koresin mi? Tek sen içine kirip artına çıkabilesin. Vazifen içine taş alıp kirmege ve aylanmanı toktatmağa. Bunu yapsan akvaryum pek tez kirlenmeye başlayacak. Ekimge onu temizlemeye gerek olur. Temizleme vaktinde o bizni akvaryumdan çıkarır. Paketke koyar. Biz ise pencereden yuvarlanıp çalılarga sokakların öbür tarafına ve limanga yeterimiz. Plan nuksansız. Kim menden? Men. Men. Men. Men. Men. Karşım. Canına hırmasın. Ama sen yıldav cidegisin. Kasebetlen men. O yapabilir. Son Cesur, ne etersin? Bakayık. Eşitmedin mi? Ben aytkan edim. Peşerman 42 vala bebeğe ketem. Sen kayda ketesin? Men Peşerman 42 vala bebeğe Sidney'e ketem. Men kayda ketem? Men sana aytarım. Peşerman 42 vala bebeğe Sidney. O, men eşitmedim. Peşerman 42 Peşerman vala bebeğe Sidney'e ketem. Peşerman. Merhaba. Siz bilesiniz mi? Toktanız, toktanız. Hey, yardımcı olunuz. Hey, toktanız. Burada kal, toktanız. Ben sizge rica ettim. Lütfen. Dek burada ne sual? Bana gerek. Olar, kene ketler. Eger, olsam men Peşerman 42 Wallaby Way Sydney'de olacağım. Kaç kere tekrarla bilem? Kene aytan Peşerman, a? Dinle. Aha. Anlaysın mı? Eger yolumu men uzun devam etsem, daha da yakşı olur. Yakşı? Yani biraz mı? Aha. Aytacağım sana yani biraz mı? Sen... Sensiz. İşte ama can ağırmasın. Men ketayım mı? Yok yok. Ket, men öyledi keçke kaldım. Senden sebep daima problemler çıka. Öle balıklar ola, çana balıklara. İşte öyle. Sen meni beğenmesin? Yok, aksine beğenim. Onun için birozum ketmek isteyim. Bu ağır bir duygu. Ay dağlama, sen güzelsin. Baksa. Ханым, о жаныңызды ағыртты мы? Мен хатырламайым. Ағыртын мы? Йок-йок-йок, біз тек арқадашылар, сіз білесіңіз бі, насыл... Біз ханымнен лаф етеміз, сенден де гүл, сіз бұлмача севесіз? Айды башлайық. Бұ кем? Тап бақайық. О, мен өле сойны көрген едім. Мен бұрыны қылычқа ошаған балық. Тоқта, тоқта. Қылыч балық. Кедер етмесе, бер озы тапсын. Я бұ кем? О, башымды айтарым. Кыскач. Сус. Не? Бу кыркаяк деңизде яшай. Малюс! Да, доғрыжа. Недер анда ялдай далғаларда. Недер анда ялдай далғаларда. Артық елны көстеріңіз. Артық елны көстеріңіз. Риджайте. Бла-бла-бла, ми-ми-бла. Бла-бла-бла-бла, ми-ми-ми. Сағ олыңыз. Айды, етер. Эй, артына қайт. Эй, не олды? Не олды? Олар деле шекелер көстерелі. Мен де адыны қатырламаған балықнен саланып юрем. Эй, ғарыпчик. Мені есе оғылым беклей. Оғылын чеко? Немо. Ақылымда. Фархы йоқ. Еш бір балық маңа ярдым етмеге істемей. Мен ярдым етем. Мында бекле. Балар! О, кені жаның ағырттымы? Йоқ-йоқ, о, бек яқшы танышым. Оның оғылы жойылды, Фабио. Бешерман 42 балы бивай Сидней қайда? Сидней? Эбет білеміз. Сиднейде Теднің сойлары бар. Ойлемі, Тед? Ойле! О, эй, олар білелер! Насыл атыбанда бармақ мүмкін? Сізге Шарқ Австралия ақуынен кетмеге керек. О, бұйук! Оны көрмемеге мүмкін дегіл. Ақу о тарафта. Сізге тахминен не қадар достылар? 3 миля кетмеге керек олажақ. Ақу тамам Сидней янындан кече. Гузел, бе гузел! Дори, сен де гузелсен! О, біршей дегіл, мен сенің ұтыншақ ярдымжын. Сақ олыңыз, достылар! Біршей дегіл, білесің мі? Чоқ ачуланма. О, там ноқтасына туштыңыз. Көрішкенже? Да, біршей. Не? Анда аралық бар. Ондан кечіңіз. Аңладым, топеден дегіл. Ақылымда тұтарым. Хей, хей! Эй, эй, бекле, тоқта! Саңа біршей айтмам керек! Ой. Дүлбер аралық. Эй-хей! Айды кеттік. Йоқ, бұл тілікілі аралық. Төппеден кетейік. Тоқта, достым, ішімде кесес. Төппеден дегілде аралықтан кешмеге керек олғанына айтам. Сен аралыққа бақ. Мында олюм язылған. Бақышла, ама мен аралықтан кешмеге істейім. Мен ісе да яшамаға істейім. Төпеге кетеміз. Инан маңа. Инан маңа? Досларға инан алырды. Вай, бір же елдірай. Айда. Оанда, төпеде. Кел бақайық. Яқшы? Ой, насыл ярық? Я мен не айтқан едім. Бақ. Мынақынты, біз тез оңа етерміз. Мераба көчук. Сені сен аралықтан кешежек едің. Оның адыны чоник қойарым ве о менім олажақ. Кел маңа, кел менім чомпанайым. Ох, көчечігім, ой-тю-пу-тю-пу-тю. Ай! Дори, о, жылавуқ! Сен ярамас, ярамас, чоник. Кет, кет, кет мұндан. Бер, бақайымчын. Йоқ, тиме, тиме. Йоқ, тиме, жым, тек бақаджам. Ой, сен о, яқмады. Яқты. Ама мен, сакин ол, мен Актинияда яшайым, ве боле яныклар маңа қорқыншу да кел. Берчі, бірші де кел, бұ кетшер, саған дер солды, оле мү? Жылауқыларыны темеге олмай, частың бар екен, күчук еді. Қыбырда ма? Ишіміз қарап, Дори. Эй, маңа бақ, оп! Оп! Дори! Оп, оп, оп, дәлелер қара судан келелер! Башларында секермен сен өле, Ян... Янмасын? Оланың башлары яқымай! Сен де секер! Дори, ақылыма пікір келді! Бір ойын! Ойын? Ойын? Ойын? Ойын, мен себем! Мен алып барам! Қайдасын, жылауықлар ұстынды секіріп, темі соға чыққамыз! Яқшы, яқшы! Беда діле! Тек қармалабушыларына дейме! Тырышарым! Бір, екі, кеттік! Йоқ, йоқ, тоқта! Кармалаушылар ақында тек мұйым! Тоқта! Дори! Маңа етмеге жалыш! Тоқта, Дори! Бау! Тоқта! Бам, бам, бам! Ху-ху-ху! Тоқта! А! Дори! Эхей! Демек, өлімнен ойнамыз, ве шеленеміз. Мен бұл тұрдым. Оның үшін мен бірінде. Йоқ, олмаз! Мен бірінжім, разы ол, мен пек атыкым. Сен ашамаға істейсің мі? Не, ашамаға мы? О заман, артымда суққа барчықларды юыт. Бірден солға, артқа беуге. Қоғым балғы бірінжі! Мен едім, аферім маңа! Дори! Аллағым, ярабым! Дори! Дори! Дори! Дори! Мен ярыштан чыгардым. Йок, һәр шәй яхшы. Сен беренче һаваҗан. О, Пешерман кайда икән? Пешерман, Валабивей. Мана, мана. Сидней. Ау. У. У. А, Йоклама, Йоклама. Йоклама, Йоклама. Йоклама мах. Пешерман. Йоклама мах. Хырх, эка, Валабивей. Немо. Бабаңны сағындың ма, Жесур? Кенеде бақытлысың. Сені қыдырған бар. О, мені қыдырмай. Дінізден қорқай. Шевталичек, не бар? О, енді Дортфельджанға бейшті. Қос қола қол. Бір заманда унитазға енеліп, алетлерге түшкен едім. Унитазға? Бұтын ақаулар деңізге кете, Жесур. Вай! Я хач кересен қачажақ едім. Енді қатырламан біле. Балықларының жам яшікте ешлері олмамалы. Суф қапырчықлары, суф қапырчықлары, суф. О, газет алып, аяқ елға кетті. Дор бұчықда қамыз бар. Сенің нөветің, Жесур. Сен япарсың. Ажеле ет. Ишіне кіріп, камераның түбіне кет. Анда не япачағыны айтырым. Яқшы? Деңізелер жоқ, суалдері жоқ. Машаллах, іштесің ма? Мана саңа таш. Яқшы, күчік тешік көресің ма? Диққатнен бақ, ішінде вентилятор айлана. Мұқайтлықнен ташыны оңа атып, тоқтатмаға чалыш. Сақ тол, Жесур! Мен япамайым. Ола жақшы дегіл. О, япып олыр. Да бір кере. Яқшы. Ойле, ойле, Жесур, сакин ол, мұқайт ол. Мен яптым. Яптым. Машаллах, енді бұры елінен мұнда кел. Жабыр, ярдым ет! Жесур, шымды, шымды! Ярдымға! Не япайы қиынды? Сакин ол, Жесур, қасеветленме! Ярдым етіңіз! Жесур, отны тұт! Йоқ, йоқ! Да-да! Башқа йоқ! Қайды, Жесур, тұт! Тұттым! Чекеміз! Жабыр, башқа оны зорлама. Йоқ. Башқа еш бір заман. Эфендім. Эфендім. Ешітесің ма, эфендім? Эфендім. Эфендім, сақсын. Не оғды? О, мен әршейіні көрген едім, эфендім. Башта сен уа, бізісе ва, сен уа. Сен не ақында айтасын? Сенің ақында. Жылавуқларнен көрешкеніне, әрекетлеріне машалла, эфендім. Ашқазаны. Үстіме ашыны чықарма, түне он тек юындым. Қапыл бақа әфендім. Қапыл бақа әфендім, бұ менің бабам. Мен ісе Краш. Краш? Керчек ма? Айды, Краш. Жарқ Австралия ақынтысына маңа насау етмеке. Айтқаныңа бақ. Сен там оңдан кетесің. Әфендім, көзлеріңі ач. Thank you. Гузель тут. Не надо таить! Не гузель, не гузель! Доктор! Сон, Шарх Австралия, ахынтысы саңа неге керек екен? Айтшы бақайым. Бұсы Дориден Сиднеге кетеміз. Дори, Дори, қайда о? А, мавы көбелек. О, ашағыда. Дори, Дори, Дори, Дори. Бағышла, әшеде мен, мен қабатлым, мен себепші олдым. Бидіремі саймаға, мен кетем қыдырмаға. Мана сен қайдасын, енді бір-бірімізді тұтайық. А? Дан дүрікні көстерем. Ой, Кучук! Қасеветлен ме? Кучукның зор аятқа ұймасыны бақайық. Эй! О, не қадар гузел! Бабам, сіз мені көрдіңіз ма? Мені көрдіңіз ма? Япқанымы көрдіңіз ма? Машалла саңа тосын! Э, ялдавычыңны бер! Башыңы? Машалла! О, танышыңыз жылавық қателі ве тосын. Тосын ве жылавық қателі. Жылавық қателі? Аман. Ойле. Менде бір шей бекелмедіңіз ма? Балар. Аферім. Ай. Далғаларны сай, оғлым. Ах, ойле бір сефа жылавық қателі. Күчіклерінен емірталарыны ялыда қалдырамыз. Деніз тереніклеріне олар өзлері келелер. Наса өзлері? Ойле. Олар азыр оғанларыны наса олайлар? Кім білер? Аңлайлар іште. Сонра сен де білесін. Эй, оларға бақыңыз. Мен оны білем. О, жыла оқ қателі. Қана оге, оңа кетеміз. Оге, оге, кетеміз. Мерақлы. Нефес алмаға беріңіз, тоқтыңыз. Балачқылар, әпсі бірден дейіл. Бауғы фенді, сіз ойдыңыз мұ? Мүмкін мұ? Мен дедіңілейім. Сіз қайда кетесіз? Білесіз мұ? Оғылым. Оғылымы қырсызладылар. Вай, ойле мұ? Насыл олды? Йоқ, йоқ, йоқ. Бұл мен візді алып етімі кестемез едім. Айтсан, айтсан. Мұндан пек ұзақ. Бағыңыз, әнді мерақлы олды. Менім оғылым Немо. Оның маңа жана ғырды. Мен серт олмасайдым, белкім о оле япмас еді. О, рифтен қайыққа кетті, о заман дау жылар пейда одылар. Мен орны тоқтатайжақ едім, ама қайық ғайып олды. Оны тапмақ үшін деңізін ялдарына қорқытты. Ай-ай-ай, оле де олай. Сон терен аралыққа күрді. Анда қорқыншылы ве қаралық еді. Мераба боп, сон олар балабан... Олар шері кескін оған балық еді. Машалла, ұзыларың гүзел достым. Бұндан сон олар... Демек олар, енді чоқ күн. Деңізде ялдайлар. Мен же бұл тарафларға ел алып, Сидней неманына келечек тұр. Тезде мұнда олайжақ, оны бір шей тоқтатмаз. Оғыны тапмақ үшін о, еч бір шей оғынды тоқтамай. Иншаллах, оны тапар. О қадар садық, баба. Бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер, бер. Сусыныз артық етер! Қанатлы сұчауылар! Ойлетіп Немо оғылысыны қыдыра. Оны демекшілер риф янында тұттылар. Бұл клоуна. А, оныз! Мемнімсіңіз ма? Ей, ей, текрала. Немо аққында не айтқан едің? Бер, бер, бер, бер, бер. Бер. Айталар ки, о енді лиман йолында. Ха-ха, пек гүзел! Оның хабері йоқ. Дарлы ақында бір сөз айтмаңыз. Мен ойледі білем. Жабыр. Жабыр. Мераба, десур. Бағышла, мен оны япамадым. Йоқ, сен мені бағышла. Сербест олмаға, деңіз суыларының лезетіні алмаға істеген едім. Бұның үчін ас қалды сені өлдірежек едім. Бағышла мені күчік. Бабаңа қайтмақ үчін ярдым етіп оламадым. Етер. Недір бұ? О, түшіні өледі шығарма керек еді. Балалар ярамазлана. Соң яқшы да керек олғанны шығардық. Әй, әй, пст! Нейджел, сен түр шығару вынны көрмедің. О, бір дантал бағыланманы сереклештірді ма? Мен не айтам шу? Немо, немо қайда о? О, маңа керек. Не, не олды? Бабаң сені қыдырып, бұтың дәңізіні ялдап шықты. Бабам? Керчер ма? Е, ойызлер не милялар кешті. Акула, жылавуқлар не көлешті. Акулалар не? О, бабам дегіл. Эмінсің ма? Оның адын асыл? О, спорт балықлардан қалба, тунец, ғбаракуда. Марлин? Тамам өле, Марлин, күчік күл. О, менің бабам, о, куланен күрешкен еді. Айталар, ұучыдан есіне. Ұучыдан есіне? Олян, торт бүнктеш. Аңлайсын, бабам тоқтамадан сені алып кеткен қайықны қыдыра еді, күчік. Оле ма? О, бұттың күшінен ялда еді. Акулалар оны запт еттілер. Ойсе оларыны патлатып, террен аралыққа атылды. Анда кескін түшілі жанаварлар пешінден қалмады. Ама ол кене дегенді. Сонра жылауықлар сүрісінден кешмеге керек олды. Шымды Оденіз қаплы бақалары не Шарқ Австралия құмынен мында яқылаша. Тамында. Сиднеге. Машалла, Гузель, баба екен. Дене қоқыдыра сені, жесур. О, фил торги кетту. Жесур. Япмаса. Жесур. Йок, салада яшамаға керек. Ярдым етейік. Беріңіз маға. Соқыңыз мында. Тез ол тұт, күчік. Күчік, сен насылсың? Жесур, ешетесің ма? Не ма, ешетесің ма? Ешетесің ма? Эй, ешетем. Сен бежердің, жесур. Аманда жесурсын, сен микроб толысын, а? Машала, күчік. Демек, дарла келмесіне қадар 48 саат қалды. Бұ вақыт ішінде аквариум ойле де кірленежек, амма қошмағы да мүмкін. Жак, ой, төмізлеме. Тұрышарым. Эпіңізге кірлетмеге мүмкін. Кірлі фікірлер де келешір. Аквариумны ойле кірлетірміз ке, екім темізлемеге мәжбур олар. Тамам ойле. Ет, еріндеміз. Ешітесіңіз ма? Айланмаңыз бек яқын. Қайда о, қайда? Мен көрмейм. Мен ісе көрем, ано! Бұ қорқыншы су ұйрымыны көзе тұтасын ма? Отыр. Яқшы. Секірмек үчін аяқдаш тапыңыз. Сон, насыл? Аяқдаш келіше ма? О заман тосым, насыл секірмеге керек олған оны аңлатыр. Мераба, бізге секірмек керек олажақ. Демек, айланмаға яқынлашқанда көтерілмек керек. Ашақыда мұқай толыны. Жевде четке бақыныз. Ен әсасы тез әрекет етіңіз. О, маңа бір шайтмаға істей қайба. Эй, сен, ғапыншық! Айтқаларла аламайым! Да бір керек тәкірарла! Айда, жылау қателі! Оге, оге, оге! Амада, шелендік. Мен бекелді. Ей, бақ, қаплы бақалар. Ха-ха, машалла. Енді құйрықларыңызны қыбырдатып, доғыры Сиднейге кетіңіз. Ах, ялла. Сау ол саған краш, бен еша. Балық мен барыңыз. Құшкенже. Оғлыңа сәлем айт. Құшкенже. Құшкенже, күчіклер. Немо бұны бегенер еді. Эй, о, эй, краш. Краш, сұрамаға ұнытым, сен қай шашындасың? 150, эфендім. Эп кенчім, көріш кенчім. 150? 150? Ақылымда тұтмақ керек. Аман. Кеті ек ма? Е. Пешерман 42, Валабивай. Е. Бізлер әп оге кетежекміз. Оге, оге, оге, оге, оге. Дори? Ұзақ екен. Кел бір ойын ойнайық. Айды ойнайық. Мен бір шаяқлыма қойдым. Портақал тустер. Ве о күчук. О, менім. Доғры? Әнді башқасы. Ялдавучылары бар. Портақал тустер. О, менім. Яқшы оқымыш әфенді. Я бойле. Бе яс еулақлары. Ве күчук. О, менім. Не в бетіки де мен олачам. Сен мені қорқытасын. Тоқта. Бұның бір ерде көрген едім. Демек, мұндан кештік. Демек, алқалар әлі яудаймыз. Демек, оге кетмейміз. Эй. Бізге еқырға чықманға керек. Тоқта. Кетеміз, а? Сесіз. Нефес ал. Демек, әнді бір кемседен елна сұрайық. Әбет, сон кемден сұрармыз. Мұнда кемсе ең. Бір солмақ керек бұ океандыр. Біз тек осымыз де гөлміз. Бақайық, анда кемсе... ең. Мұнда да... ең. Анда бірсі бар. Ей, бақы шыларсыңыз. Дори. Әнді мен бір шай ақылма қойдым. Қара сырылы вербелі олмаған. Егер ондан елны сұрасақ, обасын ашар. Не үшін егетлер елны сұрамаға ұтан алар? Оны сон әфетеріміз. Шынды есе бізге қачымақ керек. Біз жойылдық, ойлема? Сон не? Мұндан чықмаға керек. Оның үшін жесірлік ве час керек. Доғыр ама сен аламайсын. Айды, инан маңа. Яқшы. Дыңле! Күчук! Мераба! Сен де селям бер. Мераба. Оның бинго оғлысыны Немо алып кеттілер... Сиднеге. Ве бізге тез, пек тез анда етмек керек. Сен ердімче олырсын мы? Айды, Күчук. Айды. Дори, Күчук мен. Бу анағаныма көре күчік де кел. Ого, деве бойлю. Балина балығы. Яқшым оның тілінде лафетерім. Бұзге оның оқлысыны тапмақ керек. Не апасын. Сен оның тілінде лафетерінде еменсін ма? Прижайтым бұзге оның көстерінің. Көрдің, о кетті. Қайтыңыз. О, қайтмас. Оның жанына ағыртын. Шевесі башқа демек. Дори, бұл балина балғының тілінде де кел. Құрсақның сеслеріне яқын. О, заман ғарбашылар тілі. Кел, барам керек ме? Бекші, санки юреген бұл оны. Тағы сесле керек. Вра! Етер артық. Бұл касатқаға ұшай. Касатқа ұшамай. Де, еч бөшеге ұшамай. Да, яқшы, беркімді. О, ашеді. Балина балықлары клоунларыны дегіл крилерін ашайлар. Бақ, крил! Қач, Дори! Қач! Бақ, пек дөлбер, күрлі, әр ер пек күрлі. Бұ әр шей сенің ярдымыңнен олды. Жақ, сен да темізлесің мі? Қабатлым. Эй, дослан, көрінішім насыл? Буль, сұл қабыршығы. Штиль, штильні кім көрді? Штиль. Са, доқыз, ве, әкім. Мераба, Барбара, мен кечке қалдым. Ойынды мұнда. Айды. Охо, бақса кім келген? Сон, насылсын? Масылсына яқынлаша. Бұска, насыл пасылык? Мен же лезетлі. Су, джемат, сіз аңлайсыңыз біз өзіміздің. О, келе. Бұда недір? А! Қайдан о қадар пысылык? Барбара, ярын бірінші қастамы саат қачта келеджек? Онда. Яқшы, сабадан аквариумы темізлемеге керек олачақ. Десір ешіттің мі? Ура, аквариумны темізледжек, аквариумны темізледжек. Истегімізге ирышты. Бабаңның көрішмеге азырсың мі? Әлбетті, білесің мі? О лиманымызда олғанына, бесені бекілегеніне шашып қалмам. болды. Едер, едер артық. Не үшін? Бір шеуді? Біз балина балығы ішіндеміз. Алла бағымы. Балина балығы? Ей, балина балығы, сен мені дүлеймедің, де біз мұндамыз. Ой, білесін, мен оларының тіліні білем. Йоқ, ол бажақлап, сен тілеріні білмесін. Маңа мұнда чықып, оғымы таппақ керек. Оңа қапы бақалар не қадыр яшағанын айтмалы. Уху! Эй! Саңа не олды? Қасибет етме. Эршей яқшы олыр. Йоқ. Олмаз. Эмин ол. Мұны көрерсін. Йоқ. Оңа не олса да, дайыма янда олмаға сөз бердім. Хм. Амада сөз. Не олды? Мұна егер бір ше олмаса, насыл яшымақ мүмкін? Жансы қысы олыр. Не олды? Білмейм, сұрайым. Топелерде не ола? Біз тұрамыз деп айта. Бізге не фархы бар? Башқа оның тілінде лаф етме. Да, да, ярамай олыр. Вайназыл сез! Бұл не? Бах! Су чыға! Су чыға! Керчек мү? Сен әмінсін? Балина балығы ярыға бошады! Хм, ярыға толы! Етер! Ярыға бош! Демек, бойлі, бұны мен яқшы аңламадым, яды бізге терен кірмеге айта, яды су ічіжігіні аңлата. Әмет, терен кірмегенін аңлата! Обызда шай жақ! Сол, дадым насыл? Лезіртле ма? Айтыма, мен ашағаларды істемейім! Шымды, ом... Лаф етмеге етер! Не ола! Шымды сұрарым! Олды, дәлеке бұқ шырма! Сен тілерді білмесін! Йоқ, йоқ, білем! Йоқ, білмесін! Әрчіні япа біле жегіні білесін! Ама оле дегіл! Дори! О, тут маңыз деді! Ташла! Эрші яқшы олачақ инан! Қайда білесін? Бір шей ома жағына қайда білесін? Білмейм! Сидней! О, Сидней! Кені Сидней! Дори, сен ақылайдың, біз келіп чықтық! Біз Немоны табармыз! Әфендім, сау олыңыз! Оғыл, маңа да огренмек керек. Енді о қайықыны тапмаға керек! Доғыры! Кетеміз, Дори! Біз бұны япа білеміз! Теміз. Акварум теміз! Насыл олды? Демек, біз юқлағанда екен бұны қойды. Сон, не епайық? Анда не езілған? Аква темізлейджі екен... Ешітілме, шевталичек. Аква темізлейджі екен бінун, чоқ мақсадлы қызмет талап өтмеген тұзлы су темізлейджісі. Балықлар аятын ұзаты. Етім! Аква темізлейджі әр беждақа суыны түшкере. Түшкере? О, насыл? Су аралеты водород көстергичі кереклі севеде. Супер! Офу! Саң әләнет олсын, жанавар! Енді қачып оламамыз. Не бачақмыз келсе? Дарла! Ашағыға! О дегел. Бойлы сыңырлерім де етмес. Тез-тез біршелер түшінмек керек. Мен түшінем, түшінем. А, жабыр! Немо? Ярдым ет, ярдым ет! Шымды, шымды! Ашағы кет, ашағы! Айды, күчік, айды! Келіңіз мұнда! Ашаға ялдаңыз! Дей, не олды кене? Хе-хе-хе, пек гүзел! Жабыр! Немо? Джесур! Юварлан! Оке, оке! Юварлан, сен яп, юварсын, яп, яп! Тез ол! Оке, күчік, айды! Юварлан, хабарда! Ай, аз қалды түшіп олер едім. Жабыр, құрсағы мен төпеге ялдамаға істеймін. Олды, сакин ол, Немо? Дарла! Сон қайықлардан таныш сойы бар ма? Йоқ, ама омында олмаға керек. Оны мұтлақ тапмаға керек. Мен қуванам. Сен қуванасың. Дори, уян, уян! Папи! О, папи дегіл! О, қашық күш! Мен ашағаларына дайылмам! Әй, Найджел! Бақса? Қайда? Күнеш әнді доғды, Джерал ісе аяқта тұрмай. Ғарыпчыке ярдым етмеге керек. Әлбетте керек енді. О, тек епсіңіз бірден атылманыз. Соң, насыл балық тіліңні түшіледі? Ой, бұна не? Немоны тапмаға керек! Вай, Немо? Ей, біз лақ еткен клон бұдыр, ақылында ма? Ей, оғлын қайда оғаныны? Тоқтаныз, ей, қайтыныз! Сізге сөзім бар, тоқтыр! Сізге сөзім бар! Майн. Диққат олыңыз, әжелі әрекетлерге апманыз. Яшамаға іздесеніз, ғағама кіріңіз. Ғағама кірейім. Әжеба Өлбебек үшін бұның ярдымы не де? Сені оғлына алып кетерім. Ойледір. Мен оны білем. О бұрда қалт үсте, виялда ұчыз. Ондемо! Күзел елішіңіз! Бер. Елді шықын парылда. Бізде жи яқшы, яқшы, яқшы. Дарла, әмжен сені беклей. Қана бізім тишіклерімізні бақайық. Мен пиранья, олар Амазонкада яшайды. Пиранья балықтыр. Там мам сенің бақшышың кібі. Балық менің бақшышым. Вай, анам. Балық менің бақшышым. Завалы балычық. О, өлді. Кешу. Балық. Мен бақшыны арабада ұнуттым. Шымды келерім. Оса! Я не үчін ойле япты? Оны унитазға ташларлар ве омындан қачар. Омындан қачар! Ақылу күчік! Йоқ-йоқ, тек қопқаға дегел! Хей, мен бабасыны таплым! Немо, қайда Немо? Эким! Не оды, не оды? Мэджил, анда кет! Мүмкін кегі? Мүмкін! Кетеміз! Бұда не? Дарла, қызым, Мұхайтол! Тоқта! Хе-хей! Сакин ол! Яваш! Тоқтаса сен, саңа ярамайлық япмай жам! Немо. Вай ана чығым. Құтылдың ма? Қыбырдама. Немо! Баба? Кет мұндан. Де башқа кеме. Бабам? Балачық? Балық. Балық уян. Уян! Уян! Тез, қолтық тұтты ме бездірді. Қиясының топесіне. Уян, нечо сен юқлайсын. Тезде. Пусқа. Атеш! Балық! А-а-а! А-а-а! Алыны сонда! Бұда не? Бүгін әркес құтырды қалба. А-а-а! Алыны сонда! Жабыр! Жабыр! Ураны! Құшымда балық! Жабыр! Жесур, бабаңа менден селем айт. Селем. Эх! Ақ ел! О, качты! О, качты! Он қадар куванч! Она бір ше олмаз мы? Қасы ветлед ме? Бұтын ақолар денізге кете. Балачық! Баба! Мен бағышланыз. Ярдым етіп оламадым. Эй! Дори, сен олмаса едін, мында келіп чықмас едім. Сақ ол саңа. Эй, эй, тоқта, тоқтаса, қайда кетесін? Әрше бітті, біз кешке қалдық. Немо өлді, мен әвге кетем. Йоқ, ойлы олмаз. Дейінлі? Кетмесе шу, Лютфен. Кімсе о қадар чоқ вақыт достым олмады. Егер сен кетсен, сен янымда олсан, әрші ақылымда қала. Мына беш әрман, қырқ әкі, қырқ әкі, о ақылымда бар. Мен әмінім, сені көргенде білем, сені көргенде сәнке әвдем. Ялварам, мені қалдырма, мен ұнытмаға істеймейім. Бағышыла, ама мен істейім. Кок берекеті. А, я чырасы. Эй, кет мұндан. Кет мұндан. Кет мұндан. Джойл мұндан. Эй, эй. Эй. Эй, доғры-доғры, кет мұндан. Козым көрмесін сені. Хоп, ой, бақ бізде кім бар мұнда. Эй, сіз менің бабамды көрмедіңіз мұ? Тут, тут, қайда кетесін сен? О, сенден қачты, сәрсем. Эй, осы не бақ? Баба! Баба! Баба! Йоқ. Йоқ. Йоқ. Йоқ. Бағышланыз. Яқшысыңыз мұ? Айдауғанымы білмейм. Мен бұрысына жойдым, ама кемні білмейм. Қатырламаға керек. Бір шей олмаз. Мен де бұрысын қыдырам. Эй, кел бірлікте қыдырайық. Мен Дори. Мен Немо. Немо? Сире қадым бар. Баба! Баба! Баба! Баба! То жоқта, сенің яда менің бабам? Менің бабам. Анадым. Баба! Біз қайдамыз? Баба, баба! О, са Сидней. Сидней. Пешерман 42 бала бивай Сидней. Анам! Бусен, сен Немо! Мен Немо! О, Немо! Сен өлгенедің, мен өзім көрдім. Сен өлмедің, мен сені таптың. Бабаң ісе. Бабам! Менің бабам? Оны білесің мі? Қайда ол? Анда! О, анда кетті. Эй, эй, эй, эй! Орда қалды өсілі балықты көрмедіңіз мі? Мені тамам бұл кебі. Балабанжа! Мен көрдім, ама қайда кетті айтмайжам. Қана мәжбур ед бақайым. Май. Бер. Яқшы, яқшы, айтарым, айтарым, о тарапқа кетті. Эй, қозғаш! Бауышлаңыз, мен еу құдырам. Баба! Баба! Немо? Баба! Немо? Баба! Немо, сақ! Дори? Немо! Баба! Немо! Немондам, Немо! Баба! Немо! Баба! Не қағар қуаш, оғылым, әрше яқшы олажақ, әрше яқшы олажақ. Ойланыңыз, башқа тарафқа кетіңіз. Оғылым, тез ол! Ярдым әдіңіз! Дори! Тез! Ярдым әдіңіз! Ярдым әдіңіз! Дори! Йоқ, йоқ, йоқ! Дори! Мен білем не маға керек. Немо, йоқ! Әбісі балықлар ашаға кетсінлер. Тез, чүх! Бұ, ярдым етер. Сені кене жоймаға істемейім. Баба, вақыт йоқ, тек бөле дөріні құртара білірміз. Баба, мен епіп олырым. Яқшы, сен епіп олырсың. Тылсымлы ялдавуч. Айды, тез ол! Балықларға ашаға кетсінлер айт. Қана, оғылым айтқанына іштіңіз мұ? Баба, мен епіп олырым. Яқшы, сен епіп олырсың. Тылсымлы ялдавуч. Майды, тез ол! Балықларға ашаға кетсінлер айт. Қана, оғылым айтқанына іштіңіз мұ? Дори, балықларға ашаға кетсінлер айтмаға керек. Дори, ашаға кетіңіз! Ашаға айтқанымына алайсыңыз мұ? Ашаға кетіңіз! Ашағы кетсеңіз! Әркес ашағы кетпеге керек! Ашағы! Ашағы кетіңіз! Ашағы кетіңіз! Ашағы кетіңіз! Ашағы кетмек керек! Кетмек! Кетмек! Япып олырмыз. Ашағы! Айды, баба! Башала, оғылым! Бұл менің бабам! Айды, ашағы! Ашағы кетіңіз! Ашағы, ашағы, ашағы, ашағы! Ашық қалды! Ашағы! Ашағы! Ашағы! Дори, Немо қайда? Ана! Йоқ, Немо! Немо? Немо? Бабам еніңді, қорқма, бабам сені. Баба? Аллаға жоқ шүкір. Баба, мен сізден безмедім. Йоқ, йоқ, йоқ. Сен мені бағышла, Немо. Эй, Білесім? Не? Мен бөле бір қапыл бақанен таныштым. О, 150 яшында екен. 150 мы? Э? Сэнди Планктон, олар тек 100-ге же яшайлар айты. Сэнди Планктон? Мен деңізден толашып, ондан аз білем түшінесін ма? Сэнди? Бұл қапыл баққа 100-де келді, 150 яшында айды. Насыл бұр Сэнди Планктон? Мектепке керек тұр! Баба! Эй, теже, теже! Мен бірінші! Йоқ, сіз де гүл, мен бірінжім. Ақылы бірінші ауылды. Топеге чықыңыз. О заман малюс түшінді, ведіңіз қиярына айта. Эй, Себзе, сен тек ашқал айықсың. О, Немо, ябуқым. О, достым. Мен қомшу ақынтыдан ерім. Анладым. Ойле. Йоқ, тоқта, Марти. Айтқанларының әпсі керчек ма? Бағышланыз. Мераба. Қорқмаңыз. Жемиетіміздің яңа азасын Евге озғарған едік. Сақ олыңыз. Бір афта соң көрішерміз. Тек адымларыны ұнытма, Дори. Ақылында қалсын, балықлар дост. Аш, дегіл, көріш кенже. Біз кетеміз, білгілер беклей. Көріш кенже, оқырылар олсын. Көріш кенже, баба. О, Скат Эфенді, тоқтаныс мен бір шей ұнытым. Мен сізіні севем. Мен да сені, оғылым. Баба, әнді ебермеге мүмкін. Олды. Сауықнен барыңыз. Сауықнен қалыңыз. Көрішкен же. Көрішкен же, Емо. Немо. Немо. Көрішкен же, Немо. Көрішкен же, Дори. Көрішкен же, баба. Ах, йо. Барбара, не? Бір шей аңламайым. Бұл шей дайма чалшажақ деділер, ама осынды. Мәжбүр олдым өзім аквариумы темізлемеге, балықларыны торбачықларға қойдым. Яқана олар. Шефталичи, кел! Сен япаршы! Енді аз қалды! Бұнда светофор олмағаны бек ярамай! Айды, секір енді! Ура! Ура! Соң не?